bizim dağların ormanı güzel. Gene sabah yeri eser mi bilmem. Ayrılık derdinin dermanı güzel. Dost bizi bağrına basar mı bilmem. Ayrılık derdinin dermanı güzel. Dost bizi bağrına basar mı bilmem. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Esiyor bağrıma Ermistan yeli. Çaylar gidiyor, bulanmış deryalar buna ne diyor. Sevdiğim yüksekten seyran ediyor. İn aşağı desem küser mi bilmem. Sevdiğim yüksekten seyran ediyor. İn aşağı desem küser mi bilmem. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Esiyor bağrıma Afşin'in yeli. Mahzuni kalkıyor o dostun göcü. Gel beri gel beri canımın içi. Ömrüm dokuzu yok kal kala üçü. Yıllar bizden ümit keser mi bilmem. Ömrüm dokuzu yok kal kala üçü. Yıllar bizden ümit keser mi bilmem. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Oy dağlar dağlar mor menevşeli. Kesiyor bağrıma Maraş'ın yeri.